tum circe, quae artis magicae summam scientiam habebat, baculo aureo, quod garebat, capita eorum tetigit. Quo facto, omnes in porcos subito conversi sunt. Interia erulocos, ignaros quid in aedibus agretor ad ostium sedebat. Postquam tamen ad solis occasum anxio animo et sollicito expectavit, solus ad nauem regredi constituit. Eo cum venisset, sollicitudine ac timore tam perturbatus fuit, ut quae vidisset vix dilucide narrare posset. Ulixes altem, satis intellexit socios suos in periculo versari, et gladio correpto eruloco imperavit, ut sine mora via ad istam domum demonstraret. Ille tamen multis cum lacrimis ulixem complexus obsecrare coepit, ne in tantum periculum se committeret. Si quid gravius ei accidisset, omnium salutem in summo discrimine futura. Ulixes altem respondit se nemine invitum secum adducturum, ei licere si mallet in navi manere, se ipsum sine ullo presidio re suscepturum. Hoc, cum magna voce dixisset, e navi desiluit, et nullo sequente, solos, in via se dedit.